Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 6 czerwca, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejm przyjął ustawę, która m.in. wprowadza opłatę emisyjną od paliw. Mieszkańcy jednej z kamienic, której reprywatyzację 2 miesiące temu uchyliła komisja weryfikacyjna, do tej pory nie otrzymali lokali zamiennych. Władze Warszawy tłumaczą, że to wina niedokładnych przepisów. Już jutro w Krakowie rusza Festiwal Miłosza. Sejm głosami posłów PiSu przyjął ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, która m.in. wprowadza opłatę emisyjną od paliw. Przeciw głosowały kluby opozycyjne, argumentując, że wprowadzenie opłaty doprowadzi do dalszego wzrostu cen paliw. Rząd podkreśla, że pieniądze z opłaty pójdą na walkę ze smogiem. Ustawa zakłada stworzenie funduszu niskoemisyjnego transportu oraz wprowadzenie opłaty emisyjnej, z której finansowane mają być projekty związane m.in. z rozwojem elektromobilności w Polsce. Nowe prawo pozwoli też na tworzenie przez samorządy stref czystego transportu w miastach, do których można ograniczyć wjazd pojazdów z tradycyjnym napędem silnikowym, na przykład poprzez pobieranie opłat. Mieszkańcy warszawskiej kamienicy przy Skarszewskiej 11, której reprywatyzację 2 miesiące temu uchyliła komisja weryfikacyjna, wciąż nie wiedzą, kiedy i na jakich zasadach otrzymają od miasta lokale zamienne. Ich przyznanie nakazała warszawskiemu ratuszowi komisja, bo ze względu na nieodwracalne skutki prawne nieruchomość pozostała w rękach obecnego właściciela. Przy Skarszewskiej 11 wciąż mieszka 9 rodzin. Od końca maja w budynku ponownie prowadzone są remonty. Jak mówi lokatorka Maria Jędrasik, te, które były wykonywane dotychczas, były bardzo uciążliwe. Były to straszne huki, było to kręcenie się obcych ludzi po klatkach schodowych, wyrzucanie gruzów, mebli. No i po prostu ci ludzie, którzy przyszli tu robili remonty, to nikaki wyrzucali przez okna te wszystkie meble, to wszystko, co tam było. To było naprawdę koszmar. Lokatorzy liczą, że jak najszybciej uda im się przenieść do innych lokali, tyle że tych na razie miasto nie wskazało, bo jak wyjaśnia rzecznik warszawskiego ratusza Bartosz Milczarczyk, konieczne jest podjęcie przez radnych stosownej uchwały. Jego zdaniem trzeba doprecyzować zapisy ustawy o komisji, które nie określają, czy lokatorzy mają trafić na koniec, czy też początek listy oczekujących na mieszkanie. Takie rozwiązanie zaproponujemy radnym Miasta Stołecznego Warszawy, aby na lipcowej sesji Rada przyjęła taką uchwałę, która to uchwała wskaże rozwiązanie właśnie, że ci mieszkańcy, którzy na mocy decyzji komisji weryfikacyjnej mają otrzymać lokal zamienny, ich wnioski będą rozpatrywane poza kolejnością. Teraz to od decyzji warszawskich radnych zależy, ile lokatorzy będą musieli czekać na mieszkania zamienne. Na Pradze Południe w kolejce na lokal komunalny trzeba czekać 2 lata. Spotkania z autorami, dyskusje o poezji, koncerty i wystawy. Od jutra do niedzieli w Krakowie odbywać się będzie 7. edycja Festiwalu Miłosza. W czasie imprezy będzie można spotkać się z wybitnymi pisarzami z całego świata, zapowiada Michał Koza z krakowskiego biura festiwalowego. Ron Parzyt również ze Stanów, Katia Goreczan, bardzo młoda poetka ze Słowenii, Maria Stiepanowa, Olvido Garcia Valdez i Eugenius Aliszanka z Litwy. To są goście Pasma Głównego, oprócz tego mamy jeszcze gości związanych bardziej ze sceną niezależną. Będzie z nami m.in. Techimba Jazz, który jest laureatem Nagrody Pulitzera, więc on również, można powiedzieć, jest taką bardzo jasną gwiazdą tego festiwalu. W sumie do Krakowa z okazji festiwalu przybyło kilkudziesięciu pisarzy i poetów z Polski i zagranicy. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Jan Kałucki. Polskie siatkarki grają w Bydgoszczy z Niemkami w swoim 11. meczu Ligi Narodów. Pierwszego seta biało-czerwone wygrały 25-21. W tej chwili trwa druga partia. Jak na razie jest remis 2-2. Trzymajmy kciuki, aby nasze siatkarki nie podzieliły losu piłkarek ręcznych. Polskie szczypiornistki przegrały z Niemkami 29-30. Na pocieszenie dodam, że spotkanie w Monachium było o pietruszkę. Teraz piłka nożna, bo w Arłamowie kończy się zgrupowanie reprezentacji Polski przed Mistrzostwami Świata w Rosji. Wojciech Szczęsny podkreślił, że wszyscy piłkarze ciężko pracowali, a kibice jak zwykle nie zawiedli. Nasz bramkarz był nawet pod wrażeniem pomysłowości niektórych fanów. Sympatycy naszej reprezentacji robili niemal dosłownie wszystko, aby otrzymać upragniony autograf. Jeszcze tam pod balkon podchodzą niektórzy i proszą o podpisy, ale było to bardzo miłe przez całe zgrupowanie. Nie ukrywam, że troszkę byli mądrzejsi w tym roku niż 2 lata temu i już znaleźli właśnie sposoby na spuszczanie różnych książek linami z balkonów, także było sympatycznie bardzo. Jutro nasi piłkarze przez Rzeszów pojadą do Poznania, gdzie w piątek zagrają towarzysko z Chile. Michał Kwiatkowski, liderem kolarskiego wyścigu Criterium du Dauphiné, Polak razem z kolegami z brytyjskiej grupy Sky, wygrał dziś w jeździe drużynowej na czas. Dzięki temu zwycięstwu Kwiatkowski awansował na pierwsze miejsce i ma 3 sekundy przewagi nad Włochem Gianni Masconim. Criterium du Dauphiné to ostatni sprawdzian przed legendarnym Tour de France. I na koniec tenis, bo znamy już wszystkie półfinalistki wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Dziś do najlepszej czwórki awansowały Simona Halep i Garbin Muguruza. Rumunka pokonała Niemkę Angelikę Kerber 6-7, 6-3, 6-2. Natomiast Hiszpanka nie dała najmniejszych szans Rosjance Marii Szarapowej. Wygrała 6-2, 6-1. Kolejny sport w trójce za 2 godziny. Tam m.in. o trwającym meczu polskich siatkarek. W czwartek chmury jedynie na Przedgórzu Beskidów i Tatr, tam też możliwe deszcze i burze. Na wybrzeżu 22 stopnie, w centrum 21, a na południu 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Taka jest akcja, że jak polska drużyna dojdzie do półfinału... Ej, Atom, a jak to dojdzie? Przecież to w Rosji jest. Tak się mówi, dojdzie, to znaczy awansuje. O, to dobrze. Tylko do piątku w Mediamarkt. Zrób zakupy za minimum 500 zł. Jeśli nasi wejdą do półfinału, zwrócimy ci kasę. Kup laptop Kiano tylko za 1099 zł. Lub smartfon Motorola G6 Play tylko za 799 zł. Mediamarkt. Precz z nudą. Kiedy wybierasz nowego SUV-a, zacznij od najlepszych. Zacznij od Mercedesa. I zacznij przed wakacjami. I zapytaj o dobrą ofertę. I odbierz od razu. Teraz w salonach Mercedes-Benz samochody SUV w wyjątkowej ofercie. Kupując Mercedesa GLE zyskujesz do 50 tysięcy złotych i atrakcyjne finansowanie. 50 tysięcy korzyści i najlepszy Mercedes. Oferta ważna do 30 czerwca. Odwiedź salon Mercedes-Benz. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. No, normalnie wpadam, Barbara, patrzę, mistrzowskie przeceny. O rany Mariani, co zrobiłeś? Co, Barbara, patrz, co ustrzeliłem. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 890, Dell Intel Core i7, dysk SSD, grafika Radeon, taniej o 500 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu mówią Sylwia Hej, Renata Szewczak oraz Monika Małkowska. Oczywiście witamy się w klubie Trójki, co było zapowiedziane sygnałem. A temat dzisiejszego klubu wywołały dwa wydarzenia. Otóż niedawno wydano w Polsce książkę, a właściwie wspomnienia Mariny Abramowicz, Pokonać mur, w redakcji Jamesa Kaplana. A także wkrótce wejdzie na nasze ekrany dokument filmowy o życiu jednego z najgłośniejszych projektantów w historii mody, Aleksandra McQueena. Co do biografii Abramowicz, to moim zdaniem bardzo poruszająca książka, w której artystka nie bała się całkowicie obnażyć psychicznie, emocjonalnie, ale także, a może przede wszystkim, dokładnie opisuje swoje performanse i mówi też, w jaki sposób preparowała się, przygotowywała się do nich, jakie stosowała diety, jakie medytacje, jak przygotowywała organizm, no chociażby do tego słynnego performansu 3-miesięcznego Artystka obecna. Proszę Państwa, będzie w ogóle o ciele w sztuce. Myślę, że to temat interesujący. Lato się zbliża, ciepło jest, więc ciało na jest bliskie, ale na początek, ponieważ powiedziałam, że Marina Abramović będzie tą główną bohaterką. Na początek piosenka, która się kojarzy mi z losem, z przygodami, z życiorysem Abramović, choć nie ona wykonuje, ma podobno bardzo niedobry głos i słuch, wykonuje ten utwór Nina Hagen, My Way, słynny utwór Franka Sinatry, ale jakże inaczej, pankowo podany. Panie się podobno poznały i polubiły. Posłuchajmy. Hagen jeszcze krzyczy o swoim życiu, o swojej drodze. No a ja przedstawiam Państwu moich gości. A są to Antonina Konopelska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Artystka wizualna, absolwentka Wydziału Sztuki Mediów Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, ale także autorka performansów, a obecnie doktorantka. Jeszcze raz witam Panią, już Pani powiedziała nam dobry wieczór, oraz dr Jacek Kopciński, historyk literatury, krytyk teatralny, redaktor naczelny miesięcznika Teatr. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę Państwa, podejrzewam, że Marina Abramović to chyba jest znana nawet tym, którzy nigdy nie postawili nogi w jakiejś galerii albo w teatrze, bo pojawiała się również i w teatrach. Ale może większość obejrzała film, który był już 5 lat temu chyba na naszych ekranach. Mianowicie artystka obecna to była głównie rejestracja słynnego performansu w nowojorskiej MOMie, ale także troszeczkę kawałek życia Mariny Abramović. Ona właściwie choć jest, niektórzy twierdzą, że już jest celebrytką, to właściwie nadal jest taką twardą, nieuładzoną, nie taką pokorną osobą. Zresztą cały czas jej przygody trwają. To chyba jest niezniszczalna osoba. Mówi o sobie sama, zresztą babcia performansu, no bo już ma sporo lat, ale nie oszczędza się i ciągle poddaje swoje ciało różnym nękającym zajęciom. Zresztą z nią trenowała Lady Gaga, bo ona ma swoją metodę, metodę Abramowicz, żeby przygotować ciało. Ale na początek takie pytanie, czy to, co robi Abramowicz, to jest bliższe sztukom wizualnym, czy teatrowi wizualnemu, czy też plastycznemu teatrowi? Panie Jasku, jak pan uważa, gdzie się plasuje Abramowicz i w ogóle co ona wyprawia z tym swoim ciałem? To jest trudne pytanie, ponieważ Abramowicz, jak wiemy, wyszła ze sztuk plastycznych, nawet miała dość długie epizody malarskie. Jej biografia o tym ciekawie opowiada. Ale w pewnym momencie ona sama, jej ciało stało się obiektem artystycznym. I w związku z tym bardzo zbliżyła się do sztuk performatywnych i także do teatru. Wydaje mi się, że to, co ona wypracowała, zwłaszcza jeśli chodzi o pracę z ciałem, koncentrację, ową uważność czy obecność, o której tak dużo mówi, to są w tej chwili bardzo ważne, wręcz powiedziałbym fundamentalne składniki spektaklu teatralnego. I w związku z tym zdecydowanie można na nią patrzeć jako na artystkę sceny, artystkę przedstawienia. No, słynny Bob Williams, legenda teatru, stworzył spektakl z jej udziałem Życie i śmierć Mariny Abramowicz. Tak, tak. Gdzie ona rozgrywa własną śmierć. To jest niesamowite. I dlatego o niej powiedziałam, jako że Alexander McQueen, znaczy przywołałam także Alexandra McQueena, który planował pokazy mody. No, to był jeden wielki teatr, ale kiedy już był dość zmęczony no i pracą i nadużywaniem różnych specyfików, postanowił zakończyć swoje życie podczas jednego z pokazów mody. Mianowicie chciał się zastrzelić jako ten koniec, puenta prezentacji ubiorów, no dość zwariowanych, czy też niezwykłych z jego pracowni wychodzących. Nie zrobił tego, ale też skończył swoje życie. On właściwie zaplanował swoje życie, czyli taki był całożyciowy performance, ponieważ dokument o McQueenie powstał wedle jego scenariusza. Jak wiadomo, nie żyje już chyba 7 lat, o ile mnie pamięć nie myli, a mimo to ten film dopiero teraz wchodzi. Pani Antonino, pani jest osobą, która ma kontakt nadal z Grzegorzem Kowalskim, czyli to jest słynna kowalnia. Wszyscy wiedzą chyba też, nawet ci, którzy nie uczęszczają na wystawy, że kowalnia, no to była taka najbardziej znana pracownia na Akademii Sztuk Pięknych. I właściwie ja miałam wrażenie, patrząc na wystawy, które były takie przywołujące działalność kowalni, że tam jest bardzo wiele z teatrem, ma bardzo wiele z teatrem wspólnego. To znaczy, interpretację trzeba pozostawić odbiorcy. Tutaj musiałby się wypowiedzieć sam profesor Grzegorz Kowalski. Ja sądzę, że raczej te teatralne, takie sceniczne działania, to nie jest bezpośrednia inspiracja do działań w tej pracowni. Raczej trzeba tutaj szukać w formie otwartej Hansena i w tych takich działaniach zacierających granice między widzem a performerem, a artystą. Ponieważ tutaj ten artysta staje się jednocześnie widzem, a widz staje się tym wprawiającym w życie dzieło. Trudno mi powiedzieć, czy tutaj można się doszukiwać jakichś odniesień teatralnych w takiej bezpośredniej linii. Myślę, że raczej ta teoria formy otwartej, dydaktyka partnerstwa, to są te takie bardziej bezpośrednie odniesienia w moim odczuciu. Ale wie pani, widziałam kiedyś film nakręcony w 90-tych latach, więc jeszcze pani wtedy z pewnością nie studiowała, ani w ogóle nie było pani chyba na świecie. W każdym razie to był film pokazujący no, zajęcia w pracowni, które nie były zajęciami, tylko były czymś takim właśnie, czymś podobnym do preparacji ciała. I to było, mnie najbardziej to przypominało, znowu znam to tylko z dokumentów, a nie z autopsji, tak jak Grotowski przygotowywał swoich autorów, aktorów. I tutaj mi się wydaje, że w ogóle są takie epoki i niewątpliwie taką epoką były lata, końcówka lat 60., początek 70., kiedy różne dyscypliny macały się wzajemnie, wchodziły w interakcje. Panie Jacku. Znaczy, mi się wydaje, że osiągnięciem Abramowicz związane właśnie z jej świadomością ciała, jej świadomością obecności wobec widzów, w bliskim kontakcie z obserwatorami, ale którzy stają się uczestnikami performansu, to jest taki elementarz także teatru. Pod wpływem performansu i pod wpływem artystów performansu teatr lat 70., trochę niekiedy i wcześniej, odzyskiwał świadomość swoich źródeł, swoich korzeni. Przypominam historię Petera Brooka, który przeszedł przez klasyczny teatr angielski, by w pewnym momencie wyruszyć ze swoimi artystami w podróż po Afryce, improwizować na ziemi pod gołym niebem razem z mieszkańcami wiosek. Te improwizacje Brooka były poszukiwaniem początków teatru. I wydaje mi się, że u tych początków znajduje się jakby to miejsce wspólne, miejsce wspólnego, aktywnego, z poczuciem takiej właśnie uważnej obecności, odczuwania czasu, miejsca, sytuacji. I tutaj oczywiście trudno czasami rozdzielić i powiedzieć, że to jest bardziej teatralne, to jest mniej teatralne. To jest ta obecność, to bycie wobec publiczności, która jest zachęcana do aktywności, jest prototeatralne, tak bym powiedział. I to można znaleźć i w performansie, i także w performansach plastycznych. To jest to coś, po co rzeczywiście ci awangardowi artyści na różne sposoby, różnymi drogami wyprawiali się jak po złote runo, tęskniąc za tym autentycznym doświadczeniem niezapośredniczonym przez konwencję. No robiła to również Abramowicz. Robiła i właściwie robi, bo ona co jakiś czas sobie robi takie paromiesięczne przerwy od cywilizacji, długie przerwy i udaje się w odległe rejony świata. Pani Antonino, czy pani przygotowuje się jakoś specjalnie do performansu? Widziałam ten nakręcony pani w sali muzycznej, w sali koncertowej performance. No więcej właściwie nie widziałam, ale wiem, że pani teraz przygotowuje. To znaczy, tutaj pan, jeszcze wrócę do wypowiedzi pana, dotknął chyba sedna, że nie wiem, czy tutaj zasadnym jest w ogóle definiowanie tych granic i wkładanie tych różnych aktów do konkretnych przegródek, czy to jest performance, czy to jest teatr, czy to jest, nie wiem, happening i tak dalej, zwłaszcza teraz, kiedy właśnie w naszych współczesnych czasach mam wrażenie, że te wszystkie sztuki się przenikają i chociażby teatr czy teatr tańca wkracza bardzo silnie w sztuki wizualne, no na przykład, nie wiem, Tino Segal, prawda, jest tutaj takim prowodyrem tych działań. Dlatego tutaj skąd ten wstęp? No chciałam powiedzieć, że ja nie definiuję siebie jako performerki, raczej posługuję się różnymi mediami, głównie tutaj wideo i te performance, jeśli możemy nazwać je performansami właśnie, są raczej działaniami dokamerowymi, zamkniętymi w formie wideo. Czy się przygotowuję? Czasami jest, znaczy zawsze jest to nieuniknione i wymagane oczywiście, Mogę powiedzieć o rzeczy, którą zrobiłam ostatnio. Jest to działanie, spotkanie w zasadzie w przestrzeni tanga, Libertanga, do której zaprosiłam właśnie Grzegorza Kowalskiego. I tańczyliśmy tango. Pracę można zobaczyć do 24 czerwca w Trafo w Szczecinie w tej chwili. Także tutaj te przygotowania były nieuniknione. Musiałam, czy chciałam przygotować się trochę. Profesor Kowalski na to. Dał się wprowadzić. Nie było to proste. Wszystko zaczęło się od mojego dyplomu na temat dotyku 2 lata temu. Kiedy skończyłam szkołę, zaproponowałam właśnie Grzegorzowi Kowalskiemu, żeby wziął udział w moich działaniach, takich ćwiczeniach choreograficzno-dotykowych przed kamerą. Drugą osobą miałam być ja. I wszystko szło bardzo gładko, za gładko mam wrażenie. Dlatego jedyną rzeczą, której nie chciał wówczas zrobić, to był ten taniec. I dlatego na tym się skupiłam i stopniowo przekonywałam go do mojego pomysłu. Oswajanie pomysłu. I tak myślę, że przekroczyliśmy pewną barierę, granicę, taką osobistą, też każdy z nas w swoim obszarze, i zatańczyliśmy tango. Także tutaj te przygotowania były nieuniknione. Ale mówiła pani o porze materii, czyli pani profesora, byłego profesora, bo już nie jest, prawda? Że nie bardzo chciał się na to zgodzić. Wydaje się człowiekiem otwartym, a tymczasem... Każdy ma jakiś swój obszar, którym nie chce się dzielić z innymi. Myślę, że tutaj rzeczywiście ta bariera była na początku nie do przekroczenia, ale stopniowo udało się jakoś profesora przekonać do tego działania. Kiedy odbyliśmy pierwszą wspólną lekcję tanga, ja już byłam wtedy po takich dwóch przygotowawczych zajęciach z choreografem, żeby móc jakoś tak trochę bezpiecznie Grzegorza przeprowadzić przez to wszystko, to myślę, że wtedy już w pełni mi zaufał i wtedy się przekonał w pełni do tego projektu i mieliśmy fajny czas, fajną zabawę, tak myślę. Ja bym chciał zapytać o ten, pani w pewnym momencie powiedziała o projekcie i nazwała go dokamerowym, czyli właśnie adresowanym do kamery, a dopiero za jej pośrednictwem do odbiorców, a nie bezpośrednio do obecnych, żywych ludzi, żywych, tak? Współodczuwających, co za czasów Mariny Abramowicz, czyli początku, powiedzmy, było założeniem podstawowym. Jak pani to widzi, tę zmianę, oto performance bez żywych odbiorców? To znaczy, tak jak powiedziałam, nie chciałabym zamykać tego w kategorii performansu, natomiast tutaj dla mnie najważniejsze było spotkanie z Grzegorzem Kowalskim i to Libertango, i chciałam stworzyć taką intymną atmosferę, także nawet ekipę filmową zredukowałam do minimum. Zresztą wspaniali artyści z Mikołajem Sygudą na czele jako autorem zdjęć. Także no, zależało mi, żeby jednak nie robić z tego show, tylko żeby było to intymne spotkanie, które potem zdecydowałam się pokazać publiczności już właśnie w tej zamkniętej formie wideo. Czy ja mogę jeszcze dodać jedno pytanie? Oczywiście. Trochę w rolę. Proszę bardzo. Pani redaktor. Oddaję. Ponieważ z ogromnym przejęciem i zainteresowaniem przeczytałem biografię Mariny Abramowicz. Prawda? To świetnie się to czyta. Świetnie, świetna opowieść, no i wspaniała bohaterka. Tam często pojawia się jej myśl na temat performansu, którego skutki są nieprzewidywalne. Są przewidywalne pewne cele, pewne założenia. Natomiast nie wiadomo, w jakim kierunku rozwinie się akcja, która często trwa 4-5 godzin. Czy pani ma też taką niewiadomą w momencie, kiedy pani przystępuje do swojego performansu? Tak, oczywiście. To znaczy wszystko, co robię, traktuję jak eksperyment i nie wiem, co się zdarzy na końcu, chociaż oczywiście gdzieś tam zakładam po drodze, natomiast no, nie mam pojęcia, jaki będzie ten finał, ten efekt, i mam wrażenie, że właśnie o to w tym wszystkim chodzi, przynajmniej dla mnie o to w tym wszystkim chodzi. Ja sobie pozwolę zacytować parę zdań Mariny Abramowicz. Czym jest sztuka? Jestem przekonana, że gdybyśmy postrzegali sztukę jako coś odizolowanego, coś świętego i odrębnego, oznaczałoby to, że sztuka nie jest życiem, a ona musi być jego częścią. Sztuka musi należeć do wszystkich. Uważam, że to jest kluczowe zdanie i czasami właśnie artyści zapominają o tym, że sztuka i życie... To musi być jakoś spójne. I Marina, wydaje mi się, doskonale swoim życiem uwiarygodnia swoje działania. Pan Jacek też jest tego zdania, że książka jest znakomita i oczywiście książkę absolutnie polecamy nawet tym, którzy się w ogóle na sztuce nie znają i się nie interesują, albowiem tam jest bardzo dużo o psychice artysty, psychice człowieka. Człowieka, który się wyrwał. To nie był taki opresyjny ustrój, umówmy się, w Jugosławii byłej, jak był w innych krajach bloku socjalistycznego, no chociażby swoboda podróżowania, ale jednak mimo wszystko ona się wyrwała z kręgu no, chyba takiej opresji domowej. Tak, tak, bardzo kochanego przez nią, ale dość twardego ojca, który dość szybko przestał dogadywać się z mamą. W związku z tym małżeństwo, dom rodzinny był, no, okazał się dla Mariny raczej piekłem. I to było miejsce, z którego właśnie chciała uciec. Ale też zgadzam się z tym, że ona dość szybko zdefiniowała swoje cele artystyczne bardzo szeroko. Chciała wyjechać na zachód, chciała zaistnieć w światowym obiegu sztuki i musiała podejmować takie zdecydowane kroki, by się to udało. Jednak to było państwo Jugosławia była państwem socjalistycznym, a więc zbiurokratyzowanym, rządzonym przez urzędników. Potrzebne były zezwolenia, potrzebne były zgody cenzury i tak dalej. Ona zdawała sobie w pewnym momencie sprawę, że jej projekt artystyczny nie zostanie nigdy zaakceptowany przez jugosłowiańską otóż to politykę kulturalną. Tak, ale publiczność w ogóle pierwsze jej performanse, te takie no, dość drastyczne, odbywały się w odniesieniu lub w ogóle były w Jugosławii pokazywane, ale także w odniesieniu do tamtego kraju. Niemniej, kiedy zmarł Tito, jak to ładnie się mówi, łzami płakała. Czyli tak. Po prostu ogromny żal, że ten no, podobno charyzmatyczny przywódca odszedł. Pani Tosiu Antonino, czy pani w ogóle czuje jakieś pokrewieństwo z Mariną Abramowicz, z tymi preparacjami, medytacjami, preparacjami i ciała, i ducha? Czy pani by się na przykład udała w odosobnienie, tak jak Marina, na parę miesięcy? Nie chcę się porównywać z Mariną Abramowicz. O nie, to chodzi natomiast... nie o porównanie, tylko po prostu czy czuje pani też taką potrzebę, bo ona na przykład uważa, że artysta musi po jakiś czas pomilczeć, zniknąć. Tak, ja myślę, że każdy człowiek musi raz na jakiś czas pomilczeć i zniknąć i sądzę, że właśnie te jej postulaty z manifestu artystycznego, niektóre z nich pani tutaj już przytoczyła, to są właśnie takie uniwersalne prawdy, które każdy z nas może do siebie przyporządkować. Także jak najbardziej każdy potrzebuje ciszy, samotności, skupienia i tak dalej. Myślę, że czy to ma związek z aktem performatywnym, czy to ma związek z innym wyrazem artystycznym, nie wiem, z malarstwem, z jakimkolwiek innym medium, to myślę, że to działa podobnie. Każdy z nas potrzebuje tej medytacji, czy właśnie ciszy, odosobnienia. Zgadzam się tyle, tylko że współczesność narzuciła nam tempo i nie pozostawia wolnych chwil na takie długofalowe okresy separacji, jak Marina, która no, jednak żyła troszeczkę inaczej niż człowiek, no, już nie chcę powiedzieć zwykły, bo to każdy jest niezwykły, ale no nie wiem, człowiek korporacji. Panie Jacku, ale w polskim teatrze ja myślę, że można by znaleźć osobowości gdzieś tam pokrewne Marinie. Znaczy na pewno, jeżeli myślimy o jej sposobach posługiwania się ciałem, to natychmiast przychodzi na myśl Jerzy Grotowski i jego aktorzy, jego performerzy jego teatru. Praca nad ciałem, która jest dla tego ciała często okrutna, prowadzi metodycznie do tego rodzaju wycieńczenia, po którym otwierają się jakieś nowe przestrzenie świadomości. O tym Marina Abramowicz mówi wielokrotnie w swojej biografii, że ona wymyśla taki performance, wielogodzinny performance, który po prostu jest dla ciała nim katorgą. I dopiero w momencie, kiedy wydaje się, że już dłużej się tego nie zniesie, ból znika i otwiera się to coś, co często określa za pomocą metafor światła, czasem barwy. Świetlistość to jest jedno z ulubionych słów Grotowskiego, który też narzucał swoim performerom często bardzo trudne treningi ciała i głosu. Właśnie w poszukiwaniu czegoś podobnego. Niemal pastwimy się nad sobą, by przekroczyć pewną granicę. To jest związane jednak z jakąś formacją myślową i artystyczną tamtych czasów. Przede wszystkim lat 70. Myślę też szerzej o kontrkulturze, o wyprawach i Grotowskiego, i Mariny Abramowicz, wielu innych artystów na wschód, o wzorowaniu się na tancerzach Dalekiego Wschodu, przejmowanie technik i tak dalej, więc pamiętajmy, że ta metoda Abramowicz, ona pod pewnym względem jest uniwersalna, ale bardzo silnie należy do pewnej właśnie formacji myślowo-artystycznej tamtych czasów. I teraz wracam do pani pytania. Teatr Grotowskiego nie istnieje, natomiast istnieją artyści, którzy próbują iść jego ścieżką. I to nie tylko w teatrze alternatywnym, także w teatrze, powiedziałbym, środka, teatrze dramatycznym. Myślę na przykład o, nie wiem, czy nie wszyscy o tym wiemy, o metodzie przygotowywania się do roli, jaką wypracował dla siebie Mariusz Bonaszewski, który gra w Teatrze Narodowym, o którym wiem, chociaż tego się nie mówi jakoś tak powszechnie, o którym wiem, że do swoich ról właśnie w teatrze dramatycznym przygotowuje się w sposób szczególny, pracując ze swoim ciałem, medytując, spędzając wiele godzin w odosobnieniu. Także jeśli chodzi o głos, wszyscy pamiętamy o niezwykłej ekspresji głosowej Mariusza Bonaszewskiego. Takich aktorów jest więcej, chociaż nie jest ich zbyt wielu, którzy zaczerpnęli z tamtego źródła i wiedzą, że także w teatrze dramatycznym autentyczność, obecność, świadomość bycia na scenie realizuje się dzięki takiemu niekiedy bardzo wyczerpującemu treningowi cielesno-umysłowemu. Nie wiem, czy ktokolwiek z Państwa miał już okazję widzieć ten dokument o Aleksandrze McQueenie, ale tam są pokazywane spektakle mody, bo przecież to też jest teatr. Absolutnie się to nie nadawało na przeniesienie na ulicę. Niemniej te jego modelki były również przez niego preparowane i one miały też przekraczać siebie. Modelka, jak wiadomo, porusza się przynajmniej tak, klasyczna modelka, porusza się dostojnie, z gracją i tak dalej. One też właśnie miały wejść w jakąś dzikość, żeby się zjednoczyć z dzikimi, akurat mam na myśli jeden tam pokaz mody, kiedy one stawały się dzikimi zwierzętami. Pani Antonina, ja panią tak ciągnę, bo pani mówi, że takie nieistotne jest w tej chwili dzielenie na jakieś dyscypliny. No ale wszak poszukujemy jakichś określeń, czy one będą słuszne, czy nie. Jednak mówimy, że to jest sztuka performansu, a to jest sztuka teatru, a to jest jeszcze, no nie wiem, muzyka. Co prawda teraz, tak jak pani zaznaczyła, że jest coraz więcej takich działań, wystaw, które są coraz trudniejsze do nazwania. Teatr tańca, czy to jest to, co pani mówi o libertangu, ale Gdzie by pani to plasowała? Bo ja sama bym miała problem z zaklasyfikowaniem tego. Czy to jest głód doznań? Czy to jest powrót do tamtej epoki, tamtych czasów szalenie otwartych? No wiadomo, wszystko wraca, ale po spirali. Nic nie jest tak samo, choć jest podobnie. Czy to jest odwołanie się właśnie tamtej epoki? Czy to jest sprzeciw wobec tego, co się obecnie dzieje? Gdzie by pani upatrywała korzeni? Mówi pani o tym przekraczaniu dyscyplin, przenikaniu się dyscyplin. Myślę, że ma to związek z dostępnością tych nowych mediów i tego, że właściwie możemy w tej chwili przystosować się w dosyć szybki sposób do tego, co nam jest w danej chwili potrzebne. Właśnie to były postulaty z pracowni Grzegorza Kowalskiego, wdrożone już w końcu lat 80., kiedy wprowadzał już jeszcze na Wydziale Rzeźby takie zadania, w których studenci mogli się wypowiedzieć w dowolny sposób, w dowolnym medium, dokładnie tak jak chcieli. I myślę, że teraz jest jeszcze łatwiej o to, dlatego że możemy współpracować ze specjalistami, z fachowcami z wielorakich dziedzin i mamy dostęp do tych mediów właśnie, o których już mówiłam. Także myślę, że to raczej nie jest powrót, tylko to idziemy naprzód gdzieś cały czas. Oczywiście są pewne tendencje, które się powtarzają w historii co i róż, ale mam wrażenie, że to raczej wszystko idzie do przodu. A ja teraz Państwu zadam pytanie troszkę innego typu. Otóż wydaje mi się, że niektóre działania, nawet Marina Abramowicz, nawet Grotowskiego, czy też Staniewskiego, który był uczniem, kontynuatorem, pośrednio kontynuatorem, czy nawet tych innych takich drastycznych performerów, na przykład Chris Barden, czy Vito Acconci, on już w tej chwili, Acconci skończył działalność performerską i zacnie żyje, ale też robił ze swoim ciałem, no ryzykował wiele. Ja tak zastanawiam się, czy to się nie wywołuje pewnych demonów. Marina Abramowicz z początku swojej kariery zrobiła performance, w którym naprawdę wyzwoliła diabła w publiczności. Nie wiem, Państwo zapewne pamiętają, to był bodaj 73 rok. Z lektury pamiętamy, tak. Kiedy ona zaproponowała publiczności, właściwie była obiektem. Tak. Kiedy ona, może pan Jacek, bo tak. Tak, była obiektem, to znaczy zgromadziła przed sobą kilkadziesiąt przedmiotów i zaprosiła publiczność do używania tych przedmiotów, można powiedzieć, przeciwko niej. Ona milcząca przez kilka godzin zgadzała się na wszystko, cokolwiek publiczność czy pojedynczy widzowie zechcieliby z nią zrobić, tak, jej jako zrobić. Obiektem, jako ciałem. Obiektem, wykorzystując te przedmioty różnego rodzaju, ale był tam także pistolet i jeden nabój. I to jest dość niezwykłe doświadczenie, jak się okazuje. Przez pierwsze 3 godziny publiczność była dość niemrawa, może zawstydzona, może trochę zalękniona, ale jak opisuje to Abramowicz, w pewnym momencie coś się odblokowało, przechyliło na inną stronę i oto coraz śmielej zaczęto jej używać, tak to powiedzmy, do tego stopnia, że zrobiło się niebezpiecznie, że zrobiło się artystka poczuła, że jest obiektem coraz gwałtowniejszej opresji, czy wręcz agresji. Na szczęście minął czas performansu założony i ogłoszony wcześniej i to ją właściwie uratowało od takiego zbiorowej molestacji, można powiedzieć. Przy czym ciekawe jest jeszcze to, że dzień później, jak wspomina Abramowicz, niektórzy z uczestników tego wieczoru kajali się, przepraszali, tłumaczyli, że nie wiedzieli, co w nich właściwie wstąpiło, no ale oczywiście taki był przez nią założony cel, by sprawdzić, co też może wstąpić w widzów, jeżeli im się stworzy takie warunki. To mi przypomina eksperyment Zimbardo, oczywiście znany, prawda, pani Tosiu? Dokładnie. Właśnie chciałam powiedzieć, że takie działania, o których tutaj rozmawiamy, czy performanse chociażby Chrisa Bardena, już Vito Acconci, to troszeczkę inna bajka jednak. Moim zdaniem, dla mnie osobiście, że tak to podkreślę, są lekko egotyczne jednak. I właśnie chciałam powiedzieć, dokładnie myślałam o Zimbardo przed chwilą, że chyba jednak wolę mimo wszystko chociażby działania Żmijewskiego, gdzie on jest tym obserwatorem i też te same mechanizmy bada i również przecież w powtórzeniu tego eksperymentu tam część uczestników miała daną tę władzę. Natomiast wolę właśnie chyba takiego artystę obserwatora czy artystę komentatora niż artystę w samym centrum uwagi, chociaż ma to oczywiście swoje konsekwencje i porusza inne trochę konteksty. No tak, tak widać w przypadku Abramowicz, zwłaszcza wczesnej Abramowicz, widać wyraźnie, że w niej był jakiś rys masonistyczny. I ta biografia to w jakiś sposób tłumaczy jej ogromne kompleksy z dzieciństwa. Jestem brzydka, jestem gruba, jestem niekochana i tak dalej. I też, a jednocześnie jakaś niesamowita energia, którą zaszczepiają jej oboje rodzice, którzy byli żołnierzami, partyzantami, walczyli w czasie wojny, byli bohaterami i rzeczywiście byli niezwykle silnymi ludźmi. I to połączenie wewnętrznej energii z jakąś grubą warstwą kompleksów rzeczywiście na początku Abramowicz owocuje pomysłami takich performansów, w których ona sama staje się obiektem przemocy. Czy to zadawanej przez siebie samą, 20 noży i tymi nożami manipuluje przy palcach, kalecząc się. Taka gra chłopców, niegrzecznych chłopców. Jak to lubią robić Rosjanie i zdaje się, że jeszcze i chyba właśnie mieszkańcy Bałkanów. Albo właśnie zapraszając, prowokując widzów do tego. Rzeczywiście Abramowicz stawała często na krawędzi. Ona sobie zdawała z tego sprawę i krew się często lała przecież na początku w jej performansach. To obolałe ciało krwawiło. To oczywiście miało też swoje dodatkowe znaczenie dla mnie jako nie wiem, miłośnika teatru. Oczywiście natychmiast przywołuję kontekst teatru okrucieństwa Arto. Ja bym chciał jednak odnieść się do tego, co powiedziała pani. Rzeczywiście to było egotyczne z jej strony, ale w jakiś sposób też uczciwe i takie przejmujące, że ona to na sobie sprawdza. Owszem, jakby rzucam wam w twarz waszą ukrytą agresję i skłonność do ten, ale jednocześnie, jeżeli już was prowokuję, to sama zbieram efekty tej prowokacji, a nie przyglądam się z boku i z pewnego rodzaju wyższością. Tak, ja miałam też w głowie cały czas tego Chrisa Bardena, który dał się postrzelić. Tak, związek z wojną w Wietnamie, o ile dobrze pamiętam. Jakoś nie jestem wielką fanką tego aktu, tego performance'u. Raczej odbieram to tak, że ja tutaj staję w centrum i spójrzcie na mnie, a tam jest wojna w Wietnamie. Jakoś nie łączy mi się to do końca. Także to raczej wszystko włożyłam do jednego worka tego egotyzmu. Ja myślę, że Martyna Abramowicz, to co pan Jacek powiedział, absolutnie się zgadzam, uczciwie rozgrywa te swoje ego, czy też egoizmy, bo pod koniec tej książki ona mówi o sobie, że są trzy Mariny. Jedna jest bojowniczką, druga jest tą medytującą, nie mówię o sobie jako o filozofce, ale jest tą myślicielką, myślącą osobą, a trzecia Marina jest beznadziejna. I ta trzecia Marina płacze, kiedy ją rzuca facet, obżera się czekoladkami, jest gruba, brzydka, czyli wracają te kompleksy z dzieciństwa jeszcze, a przecież kto jak kto, ale ona naprawdę nie ma powodu, żeby czuć się brzydka. O czym wiemy, ponieważ w pewnym momencie Marina, i to już dobrze po 60, zaczęła być jako ikona, nie tylko ikona sztuki, ikona performansu, ale także jako ikona popkultury zaczęła być używana, ale ona się przed tym obroniła moim zdaniem. Prawda? Bo ją zaczęto używać również jako modelki. Była sesja zdjęć. Była sesja modowa, jak to się teraz mówi. Tak, była sesja zdjęć, gdzie ona szalenie atrakcyjnie się prezentowała, będąc już po 60. Tak, to prawda, ale oczywiście musimy pamiętać o tym, że artyści się starzeją i zwłaszcza tacy artyści, którzy grają swoim ciałem, chyba jednak skazani są na to, by w pewnym momencie sprzedawać fotografie dawnych performansów niż wszczynać nowe. I to z jednej strony, a z drugiej strony rzeczywiście chyba Marina Abramowicz w pewnym momencie przede wszystkim stała się tą drugą Mariną, o której pani powiedziała, to znaczy tą medytującą, myślącą, zapraszającą do wspólnej medytacji, wywołującą tą medytacją i nieruchomym ciałem ogromne wzruszenie, ale już nie tak ryzykującą i nie tak wojowniczą jak na początku. No tak, ale ten jej performance 3-miesięczny, kiedy ona siedziała nieporuszona przez 8 godzin dziennie, wymagał ogromnej kondycji. Tak, oczywiście. Pani jakkolwiek się przygotowuje do tych swoich działań, powiedzmy, no performatywnych, nie chce pani tych, czy też dokamerowych, jak pani powiedziała, czy to jest spontan? No, ciało jest przede wszystkim narzędziem i jest nim na co dzień. Także staram się przygotowywać cały czas regularnie do wszystkiego, co robię. Do niektórych rzeczy, tak jak już mówiłam, trzeba się przygotować specjalnie, umówić się z choreografem, odbyć jakieś zajęcia, nauczyć się czegoś nowego i tak dalej, i tak dalej. No Marina przekracza z pewnością te granice. Ja raczej jestem bliżej dążenia do harmonii chyba niż do przekraczania jakichś takich, czy naciągania tych limitów cielesnych. Ale no tak, tak jak mówię, no ciało jest narzędziem. Myślę, że trzeba uważać na ten kult cielesności, który jest niezmiennie obecny i żeby nam nie przesłonił jakichś ważniejszych spraw. Ależ tak, no w sztuce myślę, że jest to po prostu jedno z narzędzi tych ekstensji ciała, o których mówił chociażby Hall w latach 60. już. A propos limitów, to bardzo ciekawe, bo rzeczywiście mamy do czynienia z artystką, która zresztą przez długie lata w towarzystwie swojego partnera rzeczywiście sprawdzała różne limity cielesne, ale teraz mi się przypomina sytuacja... Mówimy o Ulaju oczywiście. Tak, w której te limity zostają nam narzucone i też stają się w pewnym momencie wyzwaniem. Ich przekraczanie staje się wyzwaniem. Myślę o Krzysztofie Globiszu. Wspaniałym artyście teatru dramatycznego, który, jak wiemy, kilka lat temu przebył udar. I wcześniej był artystą obecnym na scenie na 300%. To jest jedna z takich cech charakterystycznych Globisza. Wydawało się, że on jest, że on gra 3 role naraz. I wszyscy przede wszystkim zachwycali się właśnie tym, do czego dążyła Marina Abramowicz, znaczy gram rolę, mówię tekst, ale jednocześnie mamy poczucie, jakby ta postać po prostu była z nami, jakby ten aktor tu i teraz improwizował każde swoje słowo. I teraz po tym udarze Globisz wraca na scenę, ale limit, czy też granica jest zupełnie gdzie indziej ustawiona. On ma trudności z wypowiadaniem poszczególnych głosek, trudności z poruszaniem. Ze spektaklu na spektakl, a zwłaszcza trzeba pamiętać o niezwykłym spektaklu Wieloryb de Globe, wyreżyserowanym przez Ewę Rysową na podstawie tekstu Mateusza Pakuły specjalnie dla Globisza. On właściwie performuje własną chorobę, własne niemożliwości. Robi to zresztą z ogromnym poczuciem humoru i w związku z tym nie ma w tym krzty szantażu emocjonalnego. Ale wydaje mi się, że także w ten sposób performance wkroczył i wkracza do współczesnego teatru, wprowadzając ciało niedoskonałe, ciało chore, performera, który walczy ze swoimi ograniczeniami, a nie próbuje poszerzyć swoje możliwości. Kiedy czytałem Abramowicz, myślałem o Globiszu. To jest ta nasza ostatnia sprawa, jak powiem, w naszym świecie teatralnym, niezwykle poruszająca. A mi się przypomniało, słuchając pana, przypomniało mi się słowo Mir Mrożek, który też miał afazję, tak. Czyli to chyba jeszcze gorszy stan. I pisząc jakoś po przejściu jakiegoś leczenia, terapii, tego to już nie wiem, jak to wyglądało, napisał książkę Baltazar, gdzie on się właściwie sam się nazywa właśnie tym Baltazarem, ale fenomenalnie funkcjonowała jego pamięć wówczas, bo on się cofnął do zaprzeszłości, do dzieciństwa i nagle okazało się, że w głowie ma pokłady, w pamięci zakodowane, no wszystko, co właściwie wydawało się nieistotne. Jesteśmy rzeczywiście bardzo dziwnymi stworzeniami. Ja jeszcze chciałam Państwu przytoczyć manifest życia artysty według Abramowicz. To parę zdań tylko, ale to nie tylko dotyczy Abramowicz. Artysta nie powinien okłamywać siebie ani innych. Artysta nie powinien kraść pomysłów innym artystom. Jakże to często, prawda, że ktoś coś sobie zapożyczy, spodoba mu się, nie, albo idzie za modą. Artysta nie powinien chodzić na kompromisy ze sobą, ani ulegać wymogom rynku sztuki. To wydaje się w ogóle jakby wbrew temu, czego nas w tej chwili uczą, prawda, pani Antonino? No wydaje mi się też trochę wbrew temu, co robi Marina w tej chwili. Otóż to. I następne jej zdanie, to też jest jakby wbrew sobie. Artysta nie powinien kreować na idola. Można powiedzieć, nie ona sama się wykreowała, tylko ją wykreowano. No ale jednak jakoś tę rolę przyjęła. No i to, o czym już mówiliśmy, czyli artysta, żeby zacząć tworzyć, musi zrobić miejsce dla ciszy, no i musi znaleźć czas na długie okresy samotności. To jest chyba ważne dla każdego człowieka. Właściwie chciałbym jakoś sensownie spuentować naszą rozmowę. Przychodzi mi do głowy jedynie to, że Matylda Abramowicz spodobała się, czy też przydała się ta jej umiejętność bycia w ciszy, przebywania w ciszy, oderwania się od rzeczywistości, przydała się też Lady Gadze, chyba tak to się odmienia, nie wiem, czy też Lady Gaga, ale także, co jest pokazane na filmie Artystka obecna, na jej warsztaty przyjeżdżają z całego świata młodsi i starsi ludzie. I cóż przede wszystkim robią? Rozstają się z komórkami. Właśnie, mi się wydaje, że odwrotnością tego, czego szukała i szuka nadal Marina Abramowicz, a mianowicie tej uważnej świadomości, jest coś, co ja bym po prostu nazwał odurzeniem. I to odurzenie dotyczy nie tylko środków farmakologicznych, które także artyści niekiedy zażywają, ale to jest przede wszystkim odurzenie technologią, odurzenie obrazami, odurzenie informacjami. Czyli to odurzenie, którego doświadczamy na co dzień, nie będąc narkomanami, ale uzależniając się od czegoś zupełnie innego. Ona rzeczywiście uczy nas odrzucenia i powrotu do siebie samego, do takiej skupionej świadomości miejsca i czasu. Wydaje mi się, że to jest najciekawsza odpowiedź, jak być artystą. Nie odurzaj się, bądź. No, panie Jacku, pan już właściwie podsumował naszą dzisiejszą rozmowę, wobec tego nie będę tej pięknej myśli jeszcze jakoś podkręcać. Chciałam podziękować moim dzisiejszym gościom, a byli to Antonina Konopelska, artystka wizualna, autorka performansów dokamerowych, jak to nazwała, absolwentka Wydziału Sztuki Mediów Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, obecnie doktorantka. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Oraz dr Jacek Kopciński, historyk literatury i krytyk teatralny, redaktor naczelny miesięcznika Teatr. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Żegnam się, ja Monika Małkowska, ale jeszcze mam dla Państwa niespodziankę. Otóż Abramowicz współpracowała, czy też można powiedzieć w czasie teraźniejszym, bo nadal się bardzo lubią, z Antonim Hegartym, który zresztą zmienił płeć, w tej chwili to jest kobieta, zresztą od początku to był człowiek, który szukał też swojej tożsamości. I w spektaklu, o którym mówiliśmy dzisiaj, czyli Życie i śmierć Mariny Abramowicz, Antony do tego spektaklu stworzył piękną muzykę i chciałabym, żebyśmy na koniec posłuchali Antonego, jeszcze wówczas był Antonym, Anthony Hogarty and the Johnsons. Pieśń, piosenka, utwór Jesteś moją siostrą i to chyba